Ja, vi nå direkte inne fra den årlige julesjakklandskampen mellom Kina og Norge. For øvrig årets nest siste sjakklandskamp, populært kalt nestsjakk. For Norge spiller Gunder Tandebulder, han som kjent stormester I Norge, dessuten stasjonsmester på Roa. Tandebulder har tidligere slått kjente russere som Krakow, Korval, Karbal og Dusch, mens hans kinesiske motspiller, den tidligere golfproffen Hole in One, har slått amerikanere som Fischer, Farmer, Painter, Driver og Drunk Driver. Ja, sistnevnte ble for øvrig disket på grunn av doping. Og nå? Nå ser det ut at nordmannen klar til å gjøre et nytt trekk. Han klør seg I nakken. Der kom det. Det var hvit bonde, G35, til F16. Ai, ai, ai. Og der tror han faktisk kineseren. Nå blir det spennende. Hva vil kineseren pønske ut for å komme med et mottrekk mot dette? Ai! Ai, ai, ai! Han, det hvilket genial trekk! Han tar alle nordmannens brikker I ett eneste trekk! Bare en kineser kan spille sjakk på den måten, mine damer og herrer! Fantastisk! Det